telefon pada ci częściej niż w lasach Amazonii. Nie mów. W sumie to fakt, nieustannie czas nas goni. Nie będzie wspólnej rudej na kanciapie tory. Ajnos, i co to cię boli? Do lekarza jak masz chory. Ajnos, masz jakieś założenia? Sobie je powoli zdejmuj. Nawet nie próbuj tego sprowadzać do roli fejmu. Gdzie go mam? Praca, walka trwa, masz jak na dłoni. Bejrut, stawka jest wysoka, zrozum jakbyś gonił klejnot. Robisz save'a w ostatniej planszy, więc wiesz, miej go. Pytanie, czy starczy ci kart, czy w ogóle przejdziesz? Nie jeden chciałby tu się stoczyć, a na deszcz dejmą. Może kiedy będzie lat więcej, dogadamy się po raz pierwszy. Teraz pędzę, mam blast w tęce, klasz w ręce jak masz chęć. Zrozum, ja ogarniam swój czas, ty swój cyrk. Dlatego nie wisimy na słuchawce jak samobój. Fale plączą się, by się zerwać w sygnał. Nic nieznaczący dźwięk. Nie zawsze to, co chcesz, możesz usłyszeć. Zrozum, że to wszystko po coś jest. Fale plączą się, by się zerwać w sygnał. Nic nieznaczący dźwięk. Nie zawsze to, co chcesz, możesz usłyszeć. Zrozum, że to wszystko po coś jest. Prysznica, schniesz naga, ale nie wie kieckę wciągasz. Chętnie zamieniłbym się z tym lustrem, w którym się przeglądasz. Tam gdzie idziesz, niejednego spalisz jak resztkę jointa mu. Przyspieszysz tętno, jakby przypierdolił kreskę w nozdrza. Ale ja wiem gdzie, dziś w nocy będziesz na mieście. Bo rap zagram tam u ciebie w nocy, ale po tym wejdę na backstage. I wiem, że tobie się przypomni pewnie rok wcześniej. Czyli ja i ty, porobieni i hotel gdzieś tam na piętrze. I później u mnie po szklankach, tak to był nasz one time. SoundCloud dawał vibe nam, dem wiesz, byłaś fajna. Pewnie właśnie dlatego mój numer ma twoja sim karta. Ale ten one time to nasz time out. Dlatego potem już strasznie proszę cię, nie dzwoń do mnie. Naprawdę ty nie dzwoń do mnie. Prawdopodobnie mógłbym cię poznać, ale nie dosłownie. I skazuj ten numer please. Jeszcze w sumie dziś ja mam twój, nie odbiorę, uwierz nic. Fuck.